สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมค่ะปี2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาบุญอภิปุโนองค์การศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จะมาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการเหมือนเช่นทุกเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆในเรื่องราวต่างๆที่ท่านฟังอาจจะแบบได้ฟังจากจุดนั้นจุดนี้มาหรือแม้แต่จากในรายการธรรมรับบุญเองก็ตามหรือเป็นเรื่องราวในชีวิตผมประเด็นปัญหาในเรื่องใดๆความท้าทายต่างๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้พระอาจารย์ยินดีที่จะพูดคุยตอบให้โดยมีคุณเดินใจเนี่ยเป็นตัวแทนก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ถือว่าสมัยนี้เนี่ยบางทีก็เขาไม่ได้ใช้จดหมายกันแล้วคุณใจบางทีก็มีนะแต่ว่าบางคนก็จะนิยมใช้instant messagingอีเมลหรือแบบว่าข้อความก็ทาง Facebook ก็ได้ Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel จะ DM Inbox ใส่ในคอมเมนต์ทุกช่องทางสามารถติดต่อกันได้พระอาจารย์ได้รับข้อความทุกข้อความได้อ่านทุกข้อความเราก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้หรือวันอาทิตย์นี่แหละเจาะจงลงมาเพื่อที่จะนำคำถามเหล่านี้มาพูดคุยกันเชิญครับ เจ้าค่ะวันนี้นี่พระอาจารย์บอกไม่มีคนเขียนจดหมายวันนี้มีจดหมายถึง3ฉบับเลยนะเจ้าค่ะ เ รียกว่าเขียนมาด้วยลายมือถ้าเผื่อโยมอ่านผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะคำถามแรกเป็นของคุณสิริพันธ์เจ้าค่ะเขียนมาจากจังหวัดหนองคายท่านก็จะเป็นแฟนรายการเหมือนกันแล้วก็เขียนมาเล่าเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือจะพูดถึงปัญหาชีวิตของท่านนะเจ้าค่ะที่ว่าแล้วรู้สึกว่าคุณสิริพันธ์นี่จะท่านบอกว่าท่านระลึกชาติได้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าเกิดแบบเกิดครั้งที่สองมาอยู่ในท้องแม่นี่แหละคนแรกเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนท่าน5ขวบแล้วเสร็จแล้วก็มาเกิดใหม่อยู่ในท้องแม่เป็นผู้หญิงอย่างเป็นคุณสิริพันธ์ในชาตินี้ก็มีปัญหากับพี่สะใภ้นะเจ้าค่ะโดยบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อเล่าไปก็คือทางพี่สะใภ้ก็แยกไม่ให้คุณสิริพันธ์เนี่ยอยู่กับคุณแม่เพราะว่ามันมีคำทำนายว่าแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้คนใดคนหนึ่งต้องจากไปแล้วคุณสิริพันธ์ก็สรุปว่าพอคุณแม่ถูกแยกจากคุณสิริพันธ์เนี่ยไปอยู่คนเดียวก็ปรากฏว่าไปหกล้มเส้นเลือดในสมองแตกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จากไปแล้วพี่สะพ้ายนี่ก็คุณสิริพันธ์คิดว่าคุณพี่สะพ้ายนี่แหละเป็นคนทำให้คุณแม่เสียชีวิตตอนนี้หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องของที่ดินอีกเจ้าค่ะก็พี่สะพ้ายก็จะไปยุให้พี่ชายเอาที่ดินของแม่เนี่ยไปขายล้างหนี้ตัวเองแต่ในที่สุดพี่ชายก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะเจ้าค่ะคราวนี้ในสุดท้ายของจดหมายคุณสิริพันธ์ก็เล่ามาว่าตอนนี้เนี่ยคุณสิริพันธ์เองเนี่ยก็มาอยู่วัดแบบอาศัยเข้าวัดทานนะเจ้าค่ะเรียกว่าทานข้าวก้นบาตรแล้วก็ทำกวาดอะไรเช็ดถูทำงานให้วัดว่าอย่างนั้นเถอะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลำบากนะเจ้าคะแล้วก็ท่านก็เลยเล่ามาอย่างนี้และยังบอกด้วยว่าคุณพ่อของท่านเนี่ยในชาติก่อนก็เป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ โอเค ท่านก็อาจจะอยากให้พระอาจารย์เมตตาที่จะให้กำลังใจแล้วก็ลองแตกประเด็นของคุณสิริพันธ์ที่ว่าเป็นยังไงในทางศาสนาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำถามของคุณสิริพันธ์ก็คือว่าทำไมชีวิตถึงมีความทุกข์มากมายป่านนี้นั่นจะสรุปก็คือว่าความทุกข์ที่มีเนี่ยโอ้มีขนาดนี้มาเนี่ยทำเวรกรรมอะไรมานี่เลยบรรทัดแรกที่เขียนมาเลยว่า ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรถึงได้ชีวิตถึงได้เป็นป่านนี้แล้วก็เล่าเรื่องความทุกข์ต่างๆมาให้ฟังรายการธรรมรับบรุณเนี่ยคุณใจเราเป็นรายการเปิดสถานีตั้งแต่ 5:00 น.แล้วก็มีทั้งผู้ฟังหลายๆท่านที่ว่าบางทีเนี่ยเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับคุณใจนอนไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับ2:00 น.ก็พลิกไปพลิกมา3:00 น. 4:00 น.ก็เปิดจะฟังอะไรจูนไปจูนมาจนถึง 5:00 น.แล้วน่ะได้จูนมาเสร็จปุ๊บได้ฟังเสียงเทศธรรมะฟังแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนนะที่พระอาจารย์ได้ยินมาเนี่ยก็ 2-3 คนล่ะแต่คิดว่ามีมากกว่านี ้ ที่ว่านอนตอนกลางคืนแล้วมันไม่หลับแต่พอมาได้ยินเสียงเทศธรรมะอาจจะเป็นเสียงอ่านพระสูตรในช่วงพฤหัสอาจจะเป็นการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในทุกวันอังคารหรือจะเป็นคุยกับคุณเดินใจในวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ตามนี่ เจ้าค่ะ ฟังแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยมันยังสบายใจได้บ้างก็มันยังลืมความทุกข์ได้บ้างนะวินาทีนั้นเนี่ยความทุกข์เราหายไปแต่พอเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมปุ๊บมันกลับไปคิดอีกมันกลับไปคิดอีก เจ้าค่ะ คิดทีไรคิดทีไรก็ทุกทีทุกทีสมมติว่าเราแบบเจอภาษาอันใดหนึ่งไม่น่าพอใจเหมือนถูกมีดทิ่มที่กลางอกอย่างนี้ใช่ปะ เจ้าค่ะ คิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิด3ทีคิดทิ่มอีก3ทีเนี่ยแล้วพอคิดถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะทิ่มอีก6ทีโอ้ยเมื่อก่อนยังเป็นอย่างนั้นเลยทิ่มอีก8ทีอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ แต่พอไม่คิดฟังใครครวญเรื่องธรรมะไปหยุดสมานแผลตัวเองมันเป็นอย่างนี ้ใช่ค่ะ คือความทุกข์บนโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องทำความเข้าใจ ใช่ค่ะ โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันก็สุขก็มีทุกข์ก็มีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะภพที่มีสุขกับมีทุกข์พอๆกันบางคนจะบอกว่าไม่ใช่เลยชีวิตฉันเนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขนะทุกข์มากกว่าสุขทุกข์จริงๆอย่างเคสของท่านผู้เขียนจดหมายมานี่ทุกข์มาก สิบพันนะเจ้าค่ะ ใช่ทุกข์มากจริง เจ้าค่ะ ถามอย่างนี้ว่าในมนุษย์โลกเนี่ยมันจะมีคนที่ทุกข์มากกว่าเราเดี๋ยวนะในอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคสของคุณสิริพันธ์เนี่ยมีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคนที่มีตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าทุกขตาบุคคลทุกขตาบุคคลคือในบรรดาหมู่บ้านเนี้ยเมืองเนี้ยไม่มีใครที่จะทุกข์ไปกว่าไอ้หมอนี่เขาเรียกนายคนนี้ว่าทุกขตาบุคคลทุกขตาบุคคลก็จะมีตำแหน่งนี้โดยเฉพาะซึ่งนายทุกขตาบุคคลนี่คือเป็นเคสแบบไหนหางานที่ไหนก็ไม่ได้เขาจะไม่จ้างจ้างก็จ้างด้วยราคาต่ำๆถูกโกงถูกทำร้ายทุบตีนั่นนี่อยู่เรื่อยบางเมืองมีหลายคนตำแหน่งทุกขตาบุคคลเนี่ยนะจนคนเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้แย่ที่สุดในเมืองคือนี้ต้องการจะเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำในลักษณะว่าเศรษฐีก็มีตำแหน่งเศรษฐีมีเศรษฐีหลายคนใช่ไหมเศรษฐีแห่งการค้าผ้าเศรษฐีแห่งการค้าข้าวเศรษฐีแห่งการค้าไม้อะไรก็แล้วแต่เขาจะมียกตำแหน่งให้มันก็จะมีคู่ตรงข้ามเป็นยาจกตำแหน่งในทุกขตาบุคคลซึ่งเป็นโดยปริยายก็จะว่าคือเป็นโดยปริยายเพราะความที่ว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้แม้กระนั้นเองก็ตามคุณใจเขาก็จะไปบางทีก็ไปอาศัยอยู่วัดเคสอย่างนี้แหละอยู่วัดแล้วก็กินอะไรกินข้าวคนบาททำงานบ้างนั่นนี่ตามที่จะช่วยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ได้แล้วก็อาศัยข้าวคนบาทกินไปอย่างเงี้ยนะไปทำการงานก็มีอยู่แต่ว่าฝืดเคืองมากเพราะให้ค่าจ้างน้อยถูกกดขี่อะไรต่างๆก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ธรรมดาอันนี้คือมันเป็นอย่างเงี้ยโลกเราเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ประเด็นคือต่อให้นายทุกขตาบุคคลบางครั้งบางคราวนายทุกขตาบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจนะว่าถ้าเราเห็นทุกขตาบุคคลแบบนี้เอาที่ยิ่งกว่าคุณสิริพันธ์หรือแบบเอาแย่ที่สุดเลยในโลกนี้นะเราเห็นใครที่เขาจะสวยปานนี้สวยปานเราเนี่ยมันมีไหมน่าจะมีแล้วแย่กว่าเราไปแม้น่าจะมีให้คุณมั่นใจเลยว่าตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยเราเคยเกิดเป็นแบบนี้มาแล้วให้มั่นใจได้ว่าเราเคยทุกแบบเนี้ยมาแล้วโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าในคู่ตรงข้ามถ้าเราเจอมหาเศรษฐี ที่แบบร่ำรวยมากเอาเกินเศรษฐีขึ้นไปอีกเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเอาเกินเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปอีกเป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีแก้วจิตประการมีฤทธิ์สี่อย่างนี้ให้เราก็มั่นใจได้เลยว่าเออเราก็เคยตลอดการยืดยาวนานนี้เราก็เคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว โอเคนะเจ้าค่ะ เราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วนะคุณเดชก็ใช่ไหมสังสารวัฏนี่มันยืดยาวนานมากเคยเป็นมาแล้วทุกแบบประเด็นคือในเมื่อแย่ที่สุดเราก็เป็นมาแล้วตอนนี้เราก็ยังอาจจะเป็นอยู่ดีที่สุดเราก็เคยเป็นมาแล้วสุขสุดๆในชาติปัจจุบันนี้ฉันก็เคยเจออย่างนี้นะ โ อ้แล้วใช่ยังไงนี่แหละคือจุดนี้ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้สุขก็มีทุกข์ก็มี เจ้าค่ะ นี่ในมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันประมาณนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับความสุขของสัตว์นรกนี่นะคือมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีสุขทุกข์พอๆกันถ้าจะเปรียบเทียบกับสวรรค์นี่จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์มากทุกนิดเดียวทุกน้อยมากส่วนนรกเนี่ยทุกข์จะมากสุขนิดเดียวสุขนิดเดียวเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบให้ฟังถึงความทุกข์ที่ว่ามันน้อยมากของสวรรค์ที่ว่ามีทุกข์อยู่แต่น้อยมากเนี่ยเรามาทำความเข้าใจอย่างน ี้ค่ะ สุขที่ว่ามีสุขน้อยมากของนรกเนี่ยมาทำความเข้าใจตรงนี้เราจะได้มาเปรียบเทียบกับมนุษย์เราที่ว่าสุขพอประมาณทุกพอประมาณพอๆกัน เจ้าค่ะ ความทุกข์ของสัตว์นรกก็ไปความทุกข์ของเทวดาบนสวรรค์เนาะเขาก็จะมีความทุกข์มากก็ไปมีความสุขมากเรามีความสุขมากความทุกข์เขาเนี่ยจะน้อยมากมีใช่ป่ะเขาก็จะแบบเอาเฮิร์นเดินอากาศได้อิ่มก็อิ่มทิพย์ไม่ต้องกินไม่ต้องถ่ายออกมาเวลาตายก็จุติไปเลยไม่มีการชาปนกิจมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอากาศร้อนไม่มีอากาศหนาวแบบสบายอยู่ตลอดปี เจ้าค่ะ เวลาความทุกข์ของเขาเนี่ยมีสมมติบ้านเนี่ยเขาก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีพื้นที่มีแอเรียต่างๆแล้วบ้านบางทีฉันอยากเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงก็เปลี่ยนได้ฉันอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองก็เปลี่ยนได้บ้านเขานะฤดูนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยอยากให้เป็นดอกชัยพฤกษ์ออกมางามๆเหลืองก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ โอ้ยแต่มันดันออกมาเป็นดอกบานเย็นมันแดงไปนิดหนึ่งบานเย็นซีดๆเหลืองๆหน่อยโอ้ยเป็นทุกข์มากเทวดานะฮะ นั่นคือความทุกข์ของเขาเจ้าค ่ ะ ใช่ความทุกข์ของเทวดาแล้วก็แบบโอ้โหเครียดเพราะว่าทุกข์มากไงมันไม่แมทช์กับสีบ้านนี่คือความทุกข์ของเขาสุขมากทุกนิดเดียวตรงกันข้ามกับนรกนี่โหทุกข์มากข้าวปลาคุณไม่ต้องหวังว่าจะได้กินหิวอยู่ตลอดเวลาโอเคนะน้ำก็ทั้งยากน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำด่างน้ำเป็นด่างหมดฝนก็เป็นฝนกรดจะมีบางครั้งบางคราวที่ฝนกรดตกลงมาโดนกับพื้นที่มันเป็นด่างแล้วมันก็จะมีแอ่งน้ำที่เกิดจากรอยเท้าของนายเรียบาลที่เหยียบไปเหยียบมามันก็จะมีแอ่งอยู่ก็จะทำให้มันเป็นเกลือเป็นก็เรียกเป็นเบสซึ่งเบสมันก็ไม่จืดนะมันก็เค็มๆนิดหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เป็นด่างกัดท้องไม่เป็นกรดกัดท้องก็ต้องไปจกน้ำแบบนี้มากินจะจกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะขุ่นสัดส่วนของด่างมันก็จะมากก็ต้องเอาปากลงไปกินที่พื้นแล้วเวลาลงไปเนี่ยเหมือนไก่ที่ไปป่าดอนไนโศกหรือว่ากวางเวลาเข้าไปหากินตามป่าปลาเขากินอยู่ก็จริงแต่ตาเนี่ยเขาต้องคอยดูนักล่า อ ันตรายที่จะมาถึงตาหนึ่งดูนักล่าตาหนึ่งดูลูกระวังลูกมีใครจะมาทำลายลูกไหมตาหนึ่งต้องดูนักล่าว่านักล่าจะมาทำลายรายฉันไหมปากนี่ก็กินไปบางทีก็ต้องเผลอวับมาดูหญ้านิดหนึ่งแล้วต้องกินไม่มีความสุขกินนะกินไม่มีความสุขแล้วกินก็นิดเดียวนี่คือแบบความทุกข์ของเขานะคือความสุขของเขาเนี่ยมีแค่นี้แล้วคือนี่คือไม่ใช่ว่าสุขนะคือสภาพโดยทั่วไปมันไม่มีจะกิน เจ้าค่ะ แล้วก็ถูกทำลายทุบตีถูกทรมานแบบที่อยู่ในนรกใช่ป่ะก็จะมีความทรมานประเภทหนึ่งที่เราถูกไฟเผาในสันนรกเนี่ยนะ เ ผาฉันนี่แบบว่าคือไฟนรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟไม่ขีดหรือว่าอุณหภูมิร้อนแค่แบบในใจกลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันยังน้อยไปปฏิกิริยาอะไรที่มันจะมากกว่าฟิวชั่นแล้วก็อุณหภูมิมันมากกว่าเป็นล้านองศาเนี่ยนั่นคือไฟนรก เพราะมีคำเปรียบเทียบพูดถึงว่าถ้าคุณเอาไฟนรกมาเท่ากับแสงหิ่งห้อยหัวไม่ขีดนี่ความร้อนแรงของมันเนี่ยสามารถที่จะเผาไม้เปียกๆเท่ากับภูเขาก้อนโตๆได้เนี่ยภายในพริบตาเดียวเพราะมันร้อนแรง แสดงว่าร้อนมาก ร้อนมากแล้วแสงนรกที่โดนไฟร้อนๆแบบนั้นเนี่ยพอโดนเผาใช่ป่ะไฟเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะทำลายผิวแล้วก็ทำลายหนังทำลายหนังแล้วก็ทำลายเนื้อทำลายเนื้อจนถึงกระดูกถึงกระดูกแล้วไม่เจอเหลืออะไรก็ตายตายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลมที่เรียกว่าสัญชีวะวาบมาลมนี้วาบมาปุ๊บก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนซอมบี้ฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วโดนอะไรโดนไฟเผาอีก ตายอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหม ไปเรื่อย ตายมาอยู่ เขาก็นับไป500 ชาติ ทรมานมาก 500 ชาติยังน้อยไปความสุขของสัตว์นรกคุณเดินใจคือตรงที่ว่าสมมติในนี่เป็นสมมติฐานของพระอาจารย์เนาะก็จะมีถ้ามีจะมีพยากรณ์อากาศในนรกวันนี้ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ร้อนมากพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ร้อนมากด้วยก็จะพยากรณ์อากาศอย่างนี้ด้วยอุณหภูมิ1,000,000 ล้านองศาว่ากันไปอย่างนี้ใช่ปะจะมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าไม่ต้องพูดถึงฝนตกนะไม่ ม ีอุณหภูมิเนี่ยจะลดลง1 องศา1 องศาจากที่เป็นล้านองศาคุณดูกันนะอุณหภูมิเนี่ยในบรรยากาศของนรกวันนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลง1 องศาสัตว์นรกได้ยินเนี่ยดีใจมากนี่คือความสุขของสัตว์นรกนะคุณดูใจ จ้าค่ะ เห็นไฟที่ผนังที่มันออกมาเนี่ยเบาลงหน่อยหนึ่งก็จะแฮปปี้มากก ็ จะแฮปปี้มากนี่คือความสุขของเขานิดเดียว จ้าค่ะ โอ้ยแล้วทุกข์ของเราเนี่ยมันน้อยกว่ามากก็ใช่ไหมน้อยกว่าความสุขคือแปลว่าทุกข์ของเราเนี่ยจะเปรียบเทียบแล้วมันยังดีกว่าสุขของสัตว์นรกนะก็ ใช่ ไหม ใช่จ้าค่ะ มันเป็นอย่างนั้น ดีกว่ากันมาก มากคือ จ้าค่ะ เอาประมาณที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็ถึงออกมาสรุปให้ฟังว่านรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีทุกข์มากมีสุขน้อยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีสุขมากมีทุกข์น้อยมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันอาจจะแบบแน่นอนมันก็มีมากน้อยแต่มันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี ้ ความสุขเราอ่ะอย่างเช่นว่าคุณปวดห้องน้ำแล้วก็อยากจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็จึงได้สุขขาพระสุขขาไงเพราะมันออกมาแล้วเรามีความสุข จ้ะค่ะ ต่อให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์เนี่ยกินอาหารปุ๊บมันก็ต้องปวดท้องมันก็ทุกข์ตรงนี้เหมือนกันต่อให้คุณกินข้าวจากช้อนทองคำแล้วคุณไม่ต้องถ่ายอ่ะก็เหมือนกันก็มีทุกข์ข้อนี้เหมือนกันก็ต้องเข้ามีทุกข์ก็ต้องไปถ่ายทุกข์ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะมันก็ประมาณนี ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราสุขทุกข์พอๆกันรู้เรื่องนี้แล้วยังไงประเด็นมันคือเราใช้เวลาที่เรามีอยู่ก็สร้างกุศลอันนี้ธรรมดาเราเจอสุขเจอทุกข์บ้างอันนี้เป็นธรรมดาท ี นี้ว่าพอเราเจอสุขก็ตามเจอทุกข์ก็ตามแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในมรรค8รักษาศีลให้ดีพอเรารักษาศีลให้ดีทำข้อปฏิบัติตรงนี้ให้มันได้อันเนี้ยเป็นที่พึ่งของเราอันนี้เป็นที่พึ่งของเราคำว่าที่พึ่งของเราเนี่ยหมายความว่าตอนนี้เราจะไม่มีที่พึ่งนะอย่างในทุกขตะเนี่ยทุกขตะบุคคลเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปพึ่งวัดหรือต้องไปพึ่งคนที่จะแบบว่ามารับจ้างอะไรต่างๆเงี้ยแต่พอเราทำความดีเนี่ยความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราโอเคนะบางทีเราอาจจะมามืดแต่ให้เราไปสว่างนี่สำคัญเหตุการณ์ใช่อยู่หรอกมันอาจจะแบบไม่ดีบ้างเจอสิ่งกระทบบ้างอันนี้ก็โอเคจะว่าทำใจมันไม่ใช่งั้นแต่ว่าเราถ้าเราจะไปคิดว่าเราจะเกิดมาใช้กรรมเนี่ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยจิตใจเราจะน้อมไปในทางที่จะไม่ทำอะไรคือเราคิดว่าเออนี่จะเป็นกรรมเก่าที่จะทำความทุกข์ในปัจจุบันนี้ทำให้ฉันได้ความทุกข์ในปัจจุบันนี้ใช่ป่ะเอาพอปัจจุบันนี้คุณมีความทุกข์แล้วคุณไม่สร้างกรรมดีเนี่ยมันก็ไม่ถูกไงถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นเพราะกรรมเก่าจิตใจเราจะน้อมไปเป็นแบบนั้นอย่าคิดอย่างนั้นสุขทุกข์ธรรมดาให้กินอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดามีเป็นธรรมดามีแล้วเราไม่ประมาทไม่ประมาทในการทำความดีเช่นอะไรรักษาศีลแต่เราได้ฟังเมื่อวานเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่จะมีหมวดธรรมะที่ว่าเป็นแก่นสาร แก่นสารของธรรมะเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่เอาข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเอ๊ะทำไมตอนนี้เราทุกข์แสดงว่าปัญญายังไม่เกิดศีลมีไหมถ้าไม่มีก็ปรับให้มีเอ๊ะทำไมจิตใจยังไม่สงบไม่สบายอสบายที่ยังไม่เกิดเอารักษาศีลให้ดีด้วยปัญญาสมาธิเกิดได้ด้วยสมาธิปัญญาการบรรลุธรรมวิมุตติเราเกิดได้เราจะพ้นจากไอ้ความกังวลใจความทุกข์พวกนี้ได้แต่ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพลวงตานะคุณใจภาพลวงตามีประมาณใหม่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนเขาเขียนรูปผู้หญิงคนหนึ่งงามมากเลยไอ้ชายคนนี้เนี่ยก็โหหลงรักรูปภาพนี้คิดว่านี่เป็นตัวคนจริงๆเป็นต้นชายคนนี้ไม่ค่อยฉลาดหรือว่าเขาเขียนรูปเสือมาโอ้น่ากลัวมากเลยไอ้ชายคนนี้ก็กลัวเป็นเสือจริงๆชายคนนั้นก็ไม่ค่อยฉลาดก็จะมาคือเป็นภาพลวงตาให้เราเห็นว่าโอ้นี่ถูกมากโอ้นี่สุขมากเออแล้วเราจะดูได้ไงคือเราต้องมีสติปัญญาจะมีสติปัญญาได้ก็นี่แหละฟังธรรมะรู้จักสอบถามธรรมะเห็นไหมเมื่อวานเราพูดถึงการฟังตามการใช่ไหมการฟังตามการข้อที่หนึ่งการสนทนาตามการ สนทนาธรรม แล้วก็ยังมีการหลีกเร้นการที่หาความสงบตามการแล้วก็มีการที่ว่าให้เห็นแจ้งตรงนี้เราอยู่วัดสงบยังสงบแล้วเห็นแจ้งได้อย่างทำยังไงให้มีปัญญาแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณใจเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นอย่างนี้จะหาความยุติธรรมบางทีมันก็ไม่มีมันยุติไม่ได้เพราะว่ามันยังหมุนวนไปอยู่ที่จะยุติได้เนี่ยก็จะมีแค่นิพพานเดี๋ยวเป็นธรรมะที่จะยุติได้ให้จบได้เพราะฉะนั้นสุขเราก็เจอมาแล้วทุกข์เราก็เจอมาแล้วเนี่ยให้เราปฏิบัติในแนวทางที่จะให้เหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์อันนี้เป็นทางที่ให้เราพ้นไปได้เจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณสิริพันธ์ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดให้แง่คิดมาคงจะทำให้คุณสิริพันธ์เนี่ยไหนๆท่านก็อยู่วัดแล้วก็น่าจะมีจิตใจดีขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นต่อไปที่จะทำความดีแล้วก็เดินไปตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะไว้แล้วอยู่ใกล้วัดนี่ก็ถือว่ามีบุญมากเลยนะคะดังนั้นก็อย่าท้อถอยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสิริพันธ์ด้วยนะคะให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นทั้งสุขกายสุขใจค่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามของคุณแดงอุดมเจ้าค่ะจากฉะเชิงเทรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านก็เขียนถามมาหลายข้อด้วยกันโยมก็ขออนุญาตที่จะอ่านเป็นข้อๆไปนะเจ้าค่ะว ่ าที่ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอายุสั้นเนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแดงอุดมถามมาแล้วก็หากมีการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพหรือว่าเป็นการสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะแก้ไขอย่างไรดีถ้าหากว่าเขามีการสืบทอดแบบเหมือนเป็นอาชีพของตระกูลหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทำยังไงถึงจะมีอายุยืนยาวเหมือนกับคนอื่นๆเจ้าค่ะมิหมนเจ้าค่ะ ในเงื่อนไขที่บอกว่ามีอายุสั้นเนี่ยท่านหมายถึงเกิดในชาติต่อไปโอเคนะสมมติชาตินี้ทำแล้วทำเนี่ยด้วยกรรมการฆ่าสัตว์เบี้ยเนี่ยผลก็คือจะไปตกนรกจะไปตกนรกแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้ยังไงรอดจากนรกได้เนี่ยแล้วไปเกิดชาติต่อไปเนี่ยอันนี้คุณจะอยู่สั้น จ้าค่ะ ด้วยเงื่อนไขตรงนี้คือหมายถึงด้วยสมการข้อนี้เนี่ยนะก็เลยอาจจะทำให้มีคนเข้าใจว่ามันอาจจะมีผลถึงในชาติปัจจุบันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้มีผลอยู่ในชาติปัจจุบันนั้นที่คุณทำเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะการให้ผลของกรรมเนี่ยคือให้ในผลในปัจจุบันหรือให้ผลในเวลาต่อมาหรือให้ผลในเวลาต่อมาอีกทีนี้อย่างไรก็ตามที่ถามว่าจริงหรือไม่มันไม่แน่ก็ว่าไม่แน่เนี่ยหมายความว่าบางคนทำน้อยได้ผลมากบางคนทำมากได้ผลนิดเดียวเอ้าทำไมไม่แฝงทำไมไม่ยุติธรรมเห็นไหมแน่นอนว่ามันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะอะไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกลือคุณใจเกลือคุณเอา เกลือมาก้อนหนึ่งละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งเอาเกลือมาหนึ่งก้อนละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งคุณกินดูโอ้เค็มเค็มถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเอาเกลือก้อนเท่ากันเนี่ยเป็นละลายในแม่น้ำคงคาแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำ จีรบดี อะไรเงี้ย จ้ะค่ะ มันความเค็มมันแทบจะไม่ ม ีอันนี้เป็นเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่า เจ้าค่ะ เกลือเนี่ยหมายถึงกรรมชั่วที่เราทำไป เจ้าค่ะ ความเค็มหมายถึงวิบากที่คุณจะได้รับวิบากที่คุณจะได้รับความเค็มคือกรรมที่เราทำไปวิบากคือผลที่เราจะได้รับน้ำหมายถึงความดีที่เรามีหมายถึงความดีที่เรามีถ้าเรามีน้ำน้อยมันก็จะเค็มมากเห็นไหมกรรมเท่ากันเนี่ยเกลือเท่ากันเท่ากันเนี่ยเพื่อนเข้าใจเห็นว่าเอ๊ะบางทีคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันเอาทำไมคนนี้ไม่ถูกจับไม่ถูกลงโทษแถมอายุยืนอีกส่วนคนนี้ก็ฆ่าเหมือนกันถูกจับถูกลงโทษอายุสั้นอีกก็ตรงนี้ว่ากรรมด้วยการเหมือนกันเนี่ยถึงว่าถ้าเราควบคุมตัวแปรอื่นคงที่นะแต่ถ้าเฉพาะความดีที่เขาไม่เท่ากันคนแรกในความดีมากคนที่สองในความดีน้อยผลออกมามันก็จึงแบบไม่เสมอกันไม่เสมอกันไม่เสมอกันก็คือจะไม่ง่ายดูเหมือนกับว่าไม่ยุติธรรมเลยมีความเหลื่อมล้ำทำไมเป็นอย่างนี้มันก็เลยจึงทำให้มีคนสงสัยว่าแล้วมันจะจริงหรอนี่เข้าใจไหมมันจริงหรือไม่ซึ่งคนที่จะมาพูดในลักษณะที่ว่าไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังว่ากรรมที่ทำอันตรายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยมันไม่ได้ทำอันตรายได้จริงกรรมที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้จะเกิดประโยชน์ได้จริงอันเนี้ยคือการที่คุณพูดแย้งสวนกันกับพระพุทธเจ้าจะไม่ดี เจ้าค่ะ ก็จึงว่าต้องให้มีความมั่นคงในเรื่องของกรรมแต่เป็นอจินไตยในความที่ว่าถ้าเราคิดใคร่ครวญมากๆมันจะเพี้ยนได้เราจะปวดหัวเราก็คิดไม่ออก เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นบ้าไปได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อให้เชื่อให้มั่นใจเชื่อนี่ไม่ใช่ว่างมงายแต่ให้มั่นใจแต่ว่ามั่นใจว่าคนทำกรรมดีก็ได้ดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอ่ะทีนี้เราเชื่อแล้วมีความมั่นใจละแล้วถ้าทำต่อมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราต้องแก้ยังไงเอาอะไรที่มันไม่ดีสืบต่อกันมาเราก็เลิกไงคุณใจไม่ยากเราก็เลิกแล้วเนี่ยเรื่องการให้ผลของกรรมว่าอาจจะให้ผลมากหรือน้อยเราก็ทำความดีเอาไงทำกรรมดีเอาทำกรรมดีเพิ่มเติมทำกรรมดีเพิ่มเติมคือลักษณะที่ว่าคนที่ไม่ทำกรรมดีในปัจจุบันนี้นะแล้วก็แบบคุณเสวยให้สุขมีชีวิตดีอย่างเงี้ยนะอันนี้สัปดาห์ก่อนในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกเราก็ได้พูดเรื่องนี้ใช่ไหมว่า ค นไม่ได้ใช้ความเพียรแต่ว่าด้วยเรื่องของกรรมก็หมายความว่าคุณสวยสูงในชาตินี้แต่ชาตินี้ก็แบบไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าอาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากินของเก่ากินของเก่าคำว่าของเก่านี่คือหมายถึงมันของมันเน่าแล้วมันเสียแล้วถ้าเราจะพูดดีๆนะพูดดีๆภาษาไทยเราพูดนุ่มๆเนี่ยก็คือกินบุญเก่า ค่ะ แต่ในคำนี้ภาษาบาลีเนี่ยมันหมายถึงกินอุจจาระปัสสาวะที่คุณถ่ายออกมาของเก่านั่นแหละที่คุณกินเข้าไปแล้วที่คุณใช้แล้วเนี่ยคุณกินมาแล้วทิ้งไปเป็นกินของเก่าในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่ดีไงเราก็ควรจะกินของใหม่กินของใหม่ก็คือหมายว่าคุณก็สร้างบุญสร้างกุศลใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปนี่แหละวิธีแก้มันจึงต้องออกมาในโจทย์อะไรก็ตามต้องมาออกในข้อศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาโดยศีลสมาธิปัญญาที่เรามีทำแล้วเนี่ยแล้วลักษณะการให้ผลมันอาจจะออกเป็นยาวหรือสั้นอันนี้ก็เรื่องของมันนี่นะแต่เราก็ทำกรรมดีต่อเนื่องไปนั่นเองเรียนผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีหน้าที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสั่งสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะเจ้าค่ะและปัจจุบันนั้นก็ต้องทำความดีโดยไม่ต้องไปคิดย้อนหลังในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วหรือไม่ต้องคิดถึงอนาคตในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถูกไหมเจ้าคะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นก็จะทำให้ชีวิตเราดีนะเจ้าคะข้อที่สองที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าคะพระอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุ กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่จังหวัดยโสธรเจ้าค่ะคุณแดงถามว่าในกรณีเช่นนี้จะถือว่าลาได้หมดหรือไม่ถ้าไม่หมดเนี่ยมันมีวิธีใดบ้างที่จะทำมาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้นิทานก็เหมือนเป็นตำนานนะคุณเดชัยเนาะหรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ตามอยากให้คุณเดชัยทบทวนตรงจุดนี้หน่อยว่าเรื่องราวมันมาเป็นยังไงถึงมีตำนานเรื่องของเจดีย์ที่จังหวัดยโสธรนี ้ เป็นความรู้ ข้าวน้อยข้าแม่นะ ใช ่ ใช่ใช ่เจ้าที่โยมทราบก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าลูกชายอ่ะออกไปทำนาแล้วก็ทำนากลางแดดอย่างเงี้ยก็หิวข้าวมากเลยแบบหิวแม่ก็ยังไม่ได้เอาอาหารมาให ้ ปรากฏว่าพอเห็นแม่เอาอาหารมาให้ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ถืออาหารมาเป็นกระติบเป็นกล่องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอเห็นปุ๊บพอเปิดมาดูอ้าวโมโหหิวเลยบอกอุตส่าห์รอแม่ตั้งนานหิวแล้วแม่เอาข้าวมานิดเดียวอย่างเงี้ยกินไม่พอก็โมโหก็เลยไปคว้าไอ้คันไถอ่ะเจ้าค่ะไปฟาดแม่ด้วยความโมโหแล้วคุณแม่ก็เลยล้มไปแล้วแม่ก็ตายตัวเองก็ความที่หิวข้าวก็นั่งกินปรากฏว่ากินไปเนี่ยแม่อัดมาแน่นมากกินไปเนี่ยไม่หมดเจ้าค่ะอิ่มแล้วตอนเนี้ยมาสำนึกได้ว่าอ้าวไปฆ่าแม่ตัวเองตายซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาถึงแบบเขาเรียกว่ากุกกองข้าวน้อยฆ่าแม่เสร็จแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเพื่อสำนึกผิดก็เลยมีการสร้างพระธาตุขึ้นมาให้คนได้กราบไหว้บูชาเป็นการเหมือนกับไถ่บาปตัวเองนะเจ้าค่ะ โอเคก็เอาหลักธรรมแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นนิทานพื้นบ้านก็แล้วแต่อันนี้เรายกไว้เนาะทีนี้เอาหลักธรรมในข้อนี้ก่อนก็คือว่าเรื่องราวแบบนี้ในความที่ว่าคนไปทำนาแล้วก็สามีสมมติสามีไปทำนาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็จะเอาทำกับข้าวตามไปทีหลังอย่างเงี้ยมีในสมัยพุทธกาลเป็นลักษณะเป็นบริบทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่มีเหมือนกันหรือมีเหมือนกัน เจ้าค่ะ ก็มีเรื่องราวแบบนี้ที่ว่าสามีไปทำแล้วภรรยาเนี่ยโอ้เอาอาหารไปให้ช้ามากแต่ที่เอาไปให้ช้าเนี่ยเพราะว่าเธอผู้นี้เป็นพ่อแม่ของนางอุตราที่เป็นอัครสาวกผู้หนึ่ง เจ้าค่ะ เอาอาหารไปถวายให้ท่านพระสารีบุตรก่อนจึงต้องกลับไปทำมาใหม่เอามาให้สามี เจ้าค่ะ สามีเนี่ยไม่ได้โกรธโอเคนะสามีไม่ได้โกรธพอรู้ว่าภรรยาเนี่ยโอ้โหทำบุญให้ท่านพระสารีบุตรดีใจด้วยซ้ำแต่นี้ภรรยาเนี่ยชิงบอกก่อนเนี่ยชิงบอกก่อนทักษะที่เขาทำนะก็คือว่าถ้าสมมติเราไปช้าแล้วอยู่ๆให้สามีพูดขึ้นก่อนเนี่ยเพื่อเขาจะเอาประตักตีเราอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าจะเอาประตักตีเราบุญนี่มันจะเศร้าหมองรีบชิงบอกก่อนอย่าเพิ่งอะไรเดี๋ยววันนี้ฉันมาสายนี่เพราะว่าไปทำใส่บาตรให้พระสารีบุตรพอได้ยินชื่อพระปุ๊บแบบจิตใจมันสบายขึ้นมาทันที เจ้าค่ะหายโกรธ หายโกรธขึ้นมานี่คือพ่อของนางอุตรา เจ้าค่ะ ทีนี้ในเคสเนี้ยถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเช่นว่าก่อนที่ว่าจะลงมือลงไม้กันอย่างเงี้ยนะอธิบายกันให้ฟังก่อนรีบชิงบอกก่อนว่าอะไรดีอะไรเป็นมายังไงอะไรเงี้ยบอกเรื่องดีๆให้กันฟังก่อนจิตใจเขาก็จะน้อมไปในทางดีก็ป้องกันได้ จะ มาในประการที่สองพูดถึงเรื่องหลักธรรมก็คือว่าการฆ่าบิดามารดาเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าอนันตริยกรรมนั่นคือการที่เป็นบาปหนักเป็นบาปหนัก ตกนรกอย่างเดียวเลยนะคะเจ้าค่ะ ก็จะมีผลให้ไปตกนรกก่อนที่จะบุญข้ออื่นๆมันจะให้ผลบุญข้ออื่นเนี่ยจะให้ผลยังไม่ได้ถ้ามีอนันตริยกรรมก่อนคุณต้องไปรับผลของอนันตริยกรรมนี้ก่อนมันจึงเป็นกรรมหนักมาก่อนเนาะซึ่งก็ถ้าจะบอกว่าล้างเนี่ยคือในคอนเซปต์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้มีคำว่าล้างบาปจะไม่ได้มีข้อนี้แต่ก็กลับมาที่หลักการเดิมว่าคุณทำกรรมอะไรคุณจะได้รับผลของกรรมนั้น เจ้าค่ะ คำนี้เราต้องฟังแล้วแบบว่าใคร่ครวญให้ดีเพราะว่าที่มักจะสับสนก็คือว่าคุณทำกรรมอะไรคุณจะได้รับกรรมอย่างนั้นคำนี้ผิดแต่ทำกรรมอะไรจะได้รับผลของกรรมนั้นคำนี้ถูกมันต่างกันยังไงนะต่างกันตรงที่ว่าการกระทำแล้วก็ผลแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าพ่อสมมตินะเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้ลูกฆ่าอย่างเงี้ยความเข้าใจเนี้ยผิดเพราะว่ากรรมอะไรได้กรรมอย่างนั้นใช่ไหมไม่ถูก แต่ว่าสิ่งที่ถูกคือกรรมอะไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นเช่นถ้าคุณฆ่าสัตว์ผลก็คือว่าจะมีอายุสั้นหรือจะมีโรคภัยแค่เจ็บมากหรือจะไปตกนรก เจ้าค่ะ อย่างนี้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเปรียบเทียบนะคุณอาจารย์ว่าสมมติว่าถ้าเราฆ่าพ่อแล้วเราต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาฆ่าเนี่ยมันยังดีมันยังดีถ้าเปรียบเทียบว่าคุณต้องไปตกนรกอ่ะตกนรกนี่โอ้โหมันแย่กว่ามากมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราฆ่าพ่อหนึ่งชาติเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาลูกเราฆ่าหนึ่งชาติมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้น ไม่ใช่ ไม่ใช่แต่ว่าตกนรกนี่มันแย่กว่าถูกฆ่าหนึ่งชาติอีกด้วยลูกของตัวเองก็ตามมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือผลเนี่ยมันมีผลเนี่ยก็จึงต้องดูว่ามันจะหนักหรือจะเบากรรมที่หนักให้ผลเบาลงก็ได้กรรมที่บนน้อยๆให้ผลหนักก็ได้ที่บ้านนี ้ ก็แจกแจงมากมายถ้าในอรรถกถาอันนี้จะพูดถึงกรรม12อย่างนู่นน่ะให้ผลก่อนให้ผลหลังให้ผลตัดรอนให้ผลสนับสนุนมีมากมายนี่คือในส่วนของอภิธรรมนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าการล้างบาปเนี่ยไม่มีแต่ว่าการทำความดีมีแน่นอนไม่ใช่ว่าล้างบาปแต่ว่าระลึกถึงความดีที่แม่มีแล้วคุณสร้างเจดีย์เอาไว้ทำไมจะไม่ดีก็เป็นสิ่งดีเรื่องล้างบาปเราไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมมันเป็นก็เป็นเรื่องของผลที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่เขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนี้แน่แต่จะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าความดีที่เขามีแล้วความดีนี่เขาสร้างเอาไว้ผลที่ได้รับมันก็จะเบาอาจจะเบาลงมากเบาลงน้อยนี้เราก็ประมาณได้ยากเหมือนกับว่าถ้าน้ำมากความเค็มก็ลดลงความเค็มลดลงแต่ว่าเกลือเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ถ้าล้างไม่หมดคือล้างไม่หมดมันก็ต้องมีจางๆก็ทำความดีเพิ่มเติมทำความดีเพิ่มเติมอย่างจะยกเคสของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถูกปิตุฆาตหมายถึงว่าถูกลูกของตัวเองคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฆ่าดำรงชีวิตไม่ได้ฆ่าเองด้วยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่ได้ฆ่าพ่อด้วยมือตัวเองแต่ว่าสั่งเฉยๆสั่งไม่ใช่ว่าสั่งให้ฆ่าด้วยนะแต่สั่งทางอ้อมเฉยๆโอเคนะสั่งทางอ้อมว่าให้กรีดเท้าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ทรมานตายไปเองอันนี้ด้วยอุบายการชักชวนของพระเทวทัตทีนี้พอทำไปแล้วคือหลังจากที่พระบิดาตอนยังไม่ตายเนี่ยก็เกิดมาคิดได้ว่าโอ้เราทำอย่างนี้มันจะไม่ถูกแต่จังหวะที่จะวิ่งไปห้ามเขาหรือจะไปครับประครองให้ดีขึ้นมาเนี่ยเกิดตายไปในระหว่างนั้นเข้าใจไหมตรงนี้ก็จึงเป็นปิตุฆาตแล้วเป็นการฆ่าพ่อแล้วพอฆ่าพ่อทำไปอย่างนี้แล้วก็นั่นรับผลของกรรมคือไปตกนรกอเวจีก็เรียกว่าอเวจีมหานรกแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูทำไงก็จึงสร้างความดีเราสร้างความดีด้วยการทำสังฆทานด้วยการสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการไม่คบเพื่อนชั่วอย่างพระเทวทัตอีกต่อไปแต่มาคบหากับพระพุทธเจ้าทำความดีอย่างนี้ทำไปอย่างเงี้ยก็เลยทำให้กรรมที่ว่าจะต้องไปตกนรกถึงอเวจีมหานรกเนี่ยมาตกที่โลหะกุมภีนรกเท่านั้นพระอาจารย์จะจำชื่อไม่เป๊ะนะแต่จะเป็นนรกขุมที่เบากว่าลงมาเบากว่าลงมาก็คืออันนี้ก็แบบเบาบางลงเบาบางลงอันนี้คือทำกรรมดีนั่นเองทำกรรมดีนั่นเองก็คอนเซปต์ก็เป็นอย่างนี้นี่คือหลักธรรมนี่คือหลักธรร ม ซึ่งถ้าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมบางทีมันไม่แฟร์ดูเหมือนไม่ยุติธรรมคือความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเหตุผลของมันอยู่แล้วคือในสังสารวัฏนี้ถ้าคุณจะหาความยุติเนี่ยมันไม่ได้ไงคือนักกฎหมายก็จะว่าอย่างหนึ่งนักสังคมสงเคราะห์ก็จะว่าอย่างหนึ่งใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็จะว่าอย่างหนึ่งคือมันแล้วแต่ความเห็นของคนความเห็นมันไม่จบแต่ถ้าที่มันจะยุติได้นะก็ต้องหลุดออกจากพวกนี้ทั้งหมดคือต้องวันนี้ผ่านถึงจะดี เจ้าค่ะ นั่นเอง เจ้าค่ะ เรียนบ้าน สาธุเจ้าค่ะข้อที่สามนะเจ้าค่ะจะถามมาว่ากรณีที่พ่อเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มาช่วยเลี้ยงดูบุตรอันเกิดจากสามีหรือภรรยาเก่านี่นะเจ้าคะคือแบบเลี้ยงดูอย่างดีเลยส่งเสียให้เล่าเรียนอย่างดีนี่นะเจ้าคะอย่างนี้นี่เขาจะ หมายถึงว่าแบบนี้เนี่ยจะมีบุญกุศลนะเจ้าค่ะเหมือนกับเท่ากับที่ว่าพ่อแม่จริงๆที่เลี้ยงดูลูกหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือหมายว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทําดีกับลูกจะมีบุญคุณเท่ากับ ลูกเลี้ยงอย่างดี ลูกเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่จริงๆมั้ยอย่างงี้ใช่มั้ย เจ้าค่ะ เปรียบเทียบได้นะคุณใจเปรียบเทียบได้คำว่าเปรียบเทียบได้เนี่ยคือหมายถึงว่าการอุปการะแน่นอนว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได ้ เพราะว่าการอุปการะกันเนี่ยการอุปการะผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็นคุณสมบัติเขาเรียกว่าบุปการีเพราะฉะนั้นอย่างเด็กที่อาจจะไม่ใช่ลูกของเราจริงๆอย่างครูบาอาจารย์เงี้ยสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยโดยที่บอกว่าลูกศิษย์ไม่ได้จะมาช่วยอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งสอนให้อบรมให้บอกให้อุปการะผู้ก่อนครูบาอาจารย์ก็จึงเป็นผู้ที่เป็นบุปการีก็เรียกได้ว่าอย่างนั้นเปรียบได้ก็เปรียบได้แต่ว่าเท่ากันเนี่ยคงไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะความแตกต่างจำนวนเรื่องของเวลาต่างๆก็แตกต่างกันความแตกต่างก็มีแต่ว่าเปรียบเทียบได้ซึ่งในลักษณะกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราพระอาจารย์ให้คิดอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติเราจะสงเคราะห์ใครสักคนหนึ่งอย่าไปคิดว่าจะเอาจากเขาคืนว่าฉันทำความดีกับแกนะแกต้องเลี้ยงฉันตอบหรือว่าฉันมีความดีกับแกต้องจะดูแลฉันหรือว่าต้องตอบแทนในลักษณะหนึ่งเนี่ยนะ คือ เคยไปคิดว่าเราจะต้องการผลตอบแทนในข้อนี้ด้วยการตั้งจิตแบบที่ไม่ต้องการผลตอบแทนเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นอย่างพรหมจริงๆคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขพอไม่มีเงื่อนไขแล้วความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีมากกว่าความบริสุทธิ์มีมากกว่าพอด้วยความบริสุทธิ์ที่มีมากขึ้นตรงเนี้ยกุศลที่ได้มันยิ่งดีไงยิ่งดีทำโดยไม่หวังกุศลเนี่ยกลับได้กุศลมากกว่าทำโดยหวังเอากุศลมันเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยทำดีตลอดเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามจะเด็กข้างบ้านจะเด็กที่ลูกติดมากับสามีหรือภรรยาก่อนนั้นหรือแม้แต่คนข้างถนนหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เราแบบเขาผ่านมาผ่านไปเนี่ยเราควรจะทำดีกับเขาอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ดีจริงๆนะมีพรหมวิหาร4อยู่ในจิตใจ เจ้าค่ะ เจริญ สาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับคำถามต่อไปที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าสำหรับคนที่ยากจนเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยต้องไปอาศัยข้าวก้นบาตรกินอยู่ที่วัดเนี่ยทุกวันตลอดเลยเนี่ยจะมีบาปไหมเจ้าค่ะแต่เขาจนจริงๆเขาไม่มีที่ไปจริง ๆโดยคำถามนี้ก็ระบุมาด้วยว่าถ้าไปช่วยกวาดลานวัดด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นบุญไหมคือบุญบาปอยู่ที่การกระทำอยู่แล้วโอเคเนาะสมมติถ้าคุณไปอยู่วัดแล้วทำอะไรอ่ะถ้าไม่ได้ทำบาปมันจะเป็นบาปได้ไงมันก็เป็นบาปไม่ได้ถ้าไปอยู่วัดแล้วทำบุญมันจะไม่เป็นบุญได้ไงมันก็ต้องเป็นบุญได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบุญบาปเนี่ยมันเป็นของตัวมันเองอยู่แล้วอยู่ที่เราทำแล้วอาการที่เราไปขออาหารกินก็เหมือนพระไปบิณฑบาตพระก็นี่คือไปบิณฑบาตคือไปขออาหารกินนะคุณใจท่านถามว่าพระบาปไหมพระบาปไหม ไป นี่ ไม่บาป ไม่บาปเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกันนี่แหละบาปนี่คืออะไรก็คืออกุศลกรรมบถ10อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างทางใจอีก3อย่างอันนั้นคือบาปถ้าสมมติไปวัดแล้วขออาหารพระกินแล้วก็แถมคำด่าให้ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือบาปเข้าใจไหมอ ันนี้บาปแน่ อันนี้บาปแน่หรือว่าเขาท่านไม่ได้ให้แต่ไปขโมยเอามาอันนี้บาปแน่แล้วก็อยู่เงื่อนไขตรงนี้แต่ถ้าไปอยู่วัดแล้วฟังธรรมอยู่วัดแล้วช่วยกวาดลานวัดอยู่วัดแล้วช่วยพูดดีๆทำสิ่งอะไรที่มันจะดีงามอันนี้ก็เป็นบุญแน่ เจ้าค่ะ เพราะนั้นบุญบาปอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่สถานที ่ ว่าที่วัดหรือเป็นอาการแห่งการขอคือบางคนจะคิดว่าอะไรที่เป็นค่านิยมของสังคมที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยดีอะนะคิดว่านั้นเป็นบาป ใช่ค่ะ หรือว่าอาจจะคิดว่าทุกขเวทนาเป็นบาปไม่ใช่ไงไม่ใช่ทุกขเวทนาเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจว่าทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญโอเคนะทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญแต่สุขเวทนาอาจจะเป็นบาปด้วยก็ได้ทุกขเวทนาอาจจะเป็นบุญก็ได้เงื่อนไขก็มี พราะเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่เวทนาเงื่อนไขอยู่ที่การกระทำบาปหรือบุญนั้นโดยเวทนาเช่นเอาสุดตรงข้างหนึ่งก่อนอย่างเช่นว่ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วด้วยสุขเวทนานั้นเนี่ยเราเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงความยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดมัวเมาเนี่ยเป็นบาป คุณมีสุขเวทนานะแต่เกิดบาปสุขไม่ใช่บุญไงในกรณีในทางตรงข้ามถ้าคุณมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโหแบบถูกด่าถูกว่าเงินทองก็ไม่มีอาหารก็หายากต้องไปขอคนนั้นกินเอาขอแล้วเขาก็ด่าให้ด้วยอย่างต่างๆแล้วนามีทุกขเวทนาโอเคเนาะด้วยทุกขเวทนาที่มีเนี่ยแล้วคุณก็อดทนเอามีอุเบกขาไม่ใส่ใจนะก็ถูกผู้ยิบผู้ยำก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะความอดทนได้เนี่ยเป็นบุญนะคุณใจในทุกขเวทนานั้นนะในทุกเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นบุญได้เป็นบุญได้แล้วทุกขเวทนาก็เป็นบาปได้นะสุขเวทนาก็เป็นบุญได้นะตรงไหนตรงที่ว่าถ้าทุกขเวทนาแล้วคุณเกิดแบบไม่พอใจขยะแย้งเกลียดชังแล้วก็ด่ากลับอีกอันนั้นนะทุกขเวทนานะเป็นบาปโอเ ค ในขณะที่สุขเวทนาเป็นบุญก็ได้นะอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าพอคุณมีความสุขแล้วคุณก็ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงมีจิตใจไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเห็นโลกธรรม8ในสุขเวทนาเอานั่นเป็นบุญนะนี่เป็นบุญเพราะนั้นบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสุขหรือทุกข์ในที่นี้หมายถึงเวทนาไม่ใช่เกี่ยวกับเวทนาแต่มันอยู่กับการกระทำอยู่กับการกระทำทีนี้พอเราพูดสั้นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดสั้นๆว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขพอพูดสั้นๆอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบถ้าตีความหมายไม่ลึกเห็นไม่รัดกุมตลอดแนวเนี่ยเขาก็จะหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาไงว่าเป็นบุญแต่ไม่ใช่ท่านหมายถึงเอาผลที่เกิดจากการกระทำความดีนั้นว่าเป็นสุขนี่คือจึงบุญเป็นชื่อของความสุขเอาวิบากนั้นซึ่งมันต้องไกลออกไปอีกหน่อยไม่ใช่เอาสุขเวทนาหรือทุกเวทนาที่อยู่เฉพาะหน้านี่นะ ใช่ค่ะ โอเคคิดว่าข้อนี้จะชัดเจน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะข้อที่5คุณแดงอุดมก็ถามว่าผู้ที่เข้าคุกโดยที่ไม่ได้ทำผิดเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นกรรมของเขาหรือไม่เจ้าค่ะ อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็คือทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเข้าคุกเนี่ยคือหมายว่าเหมารวมเลยก็แล้วกันคุณเดชใจว่าเป็นทุกขเวทนาโอเคไหม เจ้าค่ะ คนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์คือเราเหมารวมเลยนะสุขด้วยทุกข์ด้วยนะ เจ้าค่ะ สุขด้วยทุกด้วยเนี่ยที่ใช้คำว่ากรรมเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจว่าหมายถึงกรรมเก่าใช่ไห มเจ้าค่ะ ถ้าหมายความว่าอย่างนั้น อาจจะเป็นได้เพราะมันมีอยู่6หรือ7เหตุปัจจัยที่ว่าจะทำให้เราเกิดสุขหรือทุกข์ณวันบัดนี้อาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออาจจะเกิดจากถูกคนทำร้ายอาจจะเกิดจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของธาตุต่างๆในร่างกายแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของกรรมเก่าได้เป็นเหตุได้ให้เกิดสุขหรือทุกข ์ใช่ ไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวความเชื่อที่ว่าเหตุเดียวปัจจัยเดียวเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดแต่หลายเหตุหลายปัจจัยอันนี้มีแนวโน้มเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ตอบไม่ได้โดยส่วนเดียวต้องแยกตอบอย่างนี ้ อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แล้วบางทีการเข้าคุกก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกข์โดยส่วนเดียวก็มีสุขอยู่เหมือนกันบางที เจ้าค่ะ อาจจะมีสุขน้อยหน่อยทุกข์ก็อาจจะมากหน่อยก็ต้องแยกพิจารณาแยกพิจารณา เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามว่าผู้ที่ระวังตัวแจเลยนะเจ้าค่ะปฏิบัติทุกอย่างตามคำแนะนำแต่ว่าเกิดติดโรคโควิด-19ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถือเป็นกรรมหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เหมือนเราเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพคืออาจจะเป็นกรรมก็ได้ก็ต้องกลับต่อเหมือนเดิม เจ้าค่ะ อาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ที่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้ล้างมือเลยฉันเลิกไปขี้ตานี่เป็นกรรมเนี่ยคุณกรรมทำกรรมเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วพอเชื้อมันเข้าไปแล้วมันก็เพาะออกมามันก็เลยอยู่ในปอดกินปอดกินตับเราอันนี้เป็นกรรมแน่นอนคำว่าแน่นอนหมายว่าที่คุณติดเชื้อว่าไม่ได้ล้างมือหรือบางคนอาจจะ การกระทำของตัวเองถูกไหมเจ้าค่ะ แต่ถ้าในที่นี้เขาหมายถึงกรรมเก่าในอดีตชาติก็เป็นได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได ้ เพราะว่ามันเกิดจากเหตุแห่งอุตุก็ได้เหตุจากดินฟ้าอากาศเหตุแห่งสุขภาพได้อย่างที่ว่า อืมเจ้าค่ะ เจ้าพัน เจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าในเรื่องราวของ UFO หรือว่าพวกที่เป็นการบินนอกโลกมาเนี่ยเจ้าค่ะ คุณแดงบอกว่าใกล้จะเปิดเผยหรือยังเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเค นิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องนอกโลกหรือว่าเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยมันมีนะความเชื่อนะความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าความเชื่อที่ว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิโอเคเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยเขาจะไม่แคร์ว่าจะทำความชั่วอะไรก็ไม่ไปที่ไม่ดีจะไม่แคร์ เจ้าค่ะ เพราะในการเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีอันนี้ดีทีนี้ UFO มันไม่ใช่โลกนี้โลกหน้ามันคือโลกอื่นโลกนี้โลกอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกอื่นก็ต้องมีก็จะดีจะมีแนวโน้มที่ดีกว่า เจ้าค่ะ ประเด็นมันคือตรงนี้คุณสนใจว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคนหนึ่งชายคนหนึ่งเขาถูกลูกธนูยิงจึ๊กถูกลูกธนูยิงเสร็จปุ๊บไม่รู้ยังไงลูกศรมันหักขาหักออกนะแล้วหัวมันคาอยู่ตรงไหนญาติก็เลยโอ้โหตายแล้วเลือดไหลไม่หยุดทำไงเอาอันนี้มาประคบเอาผ้าอุดเอาไว้แล้วเขาก็เลยไปเรียกหมอมารักษาหมอก็เลยรีบจะมาผ่าตัดเปิดออกว่านี่หัวลูกศรอยู่ไหนอะไรไงไอ้ตาคนนี้บอกเดี๋ยวหมออย่าเพิ่งทำไมไปหาก่อนว่าใครเป็นคนยิงแล้วพ่อมันชื่ออะไรมันเกิดในตระกูลไหนลูกธนูที่ใช้ยิงเป็นชิ้นหน้าไม้หรือเกาทันหางมันเนี่ยหางของธนูเนี่ยเป็นขนที่ทำจากนกประเภทไหนแล้วมันใช้ไม้อะไรในการทำแล้วรู้แล้วเดี๋ยวค่อยมารักษานะเดี๋ยวจะรอไอ้คนนี ้ ตายก่อนแน่นอนเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ไม่รอด แน่นอน เลยถ้าเรามีทุกข์อยู่เนี่ยรีบแก้ทุกข์ก่อนเพราะนั้นหมอเขาไม่แคร์เลยเขาฉีดยาสลบให้อย่าพูดมากเดี๋ยวฉันจะรักษาเธอเองหมอก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราถูกความทุกข์อยู่เนี่ยรัดรึงอยู่ตอนนี้เราจะมีความแก่ความตายความเจ็บไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องที่เราควรจะสนใจตอนนี้มากที่สุดคือเรื่องอริยสัจ4โอเคนะโลกนี้โลกหน้าโอเคเชื่อแล้วไงมันก็ยังไม่ไปถึงใช่ป่ะโลกนี้เราก็อยู่แล้วอาจจะมีไม่มีโอเคยกไปก่อนแต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์อยู่ตอนนี้เราแก้ทุกข์ดีกว่าอริยสัจ4เราต้องมาสนใจเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเป็นหลักพอเรามาสนใจเรื่องอริยสัจ4เป็นหลักแล้วเนี่ยโลกนี้อาจจะมีโลกหน้าอาจจะมีไม่มีปัญหาUFO จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหามันอาจจะมาล่อเชื้อโรคมาหรืออาจจะมายึดครองโลกเราไม่มีปัญหาหรือมันจะมาเทคโนโลยีใหม่มาให้เราสบายแล้วเลยสบายเลยเราจะแบบเป็นอิสระได้ไม่ถูกครอบงำแล้วเราก็จะดีกว่าที่ว่าจะมีโลกใหม่แบบยังไงก็ตามด้วยซ้ำการรู้อริยสัจ4จึงเป็นเหตุที่เร่งด่วนที่สุดเร่งด่วนที่สุดในปัญหาข้อนี้เลยนะ ใช่ป่ะเจ้าค่ะที่ควรจะต้องรีบศึกษารีบปฏิบัติทำตามเลยนะเจ้าค่ะอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะเจ้าค่ะมรรคก็คือเส้นทางที่จะดำเนินไปมีองค์ประกอบที่พระอาจารย์ย้ำทุกครั้งว่าเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยกันเจ้าค่ะ เดี๋ยวบังแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าฉันเปรียบเหมือนกับเวลาที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้านะถูกคนถูกลูกธนูยิงนี่ก็อย่างนึงละแล้วก็คนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมหรือเสื้อผ้านั้นก่อน จ้ะค่ะ จะไม่ได้โทรสั่งเสียลูกเมียก่อนจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ได้บอกว่าจะไปขายของก่อนหรือฉันไปหาคนนั้นก่อนหนึ่งไม่ใช่คุณดับไฟก่อนคุณไม่รอรถดับเพลิงด้วยนะคุณต้องทำด้วยตัวเองในการที่จะดับไฟตรงนี้ก่อนแล้วรอรถดับเพลิงมาไม่ทันการต้องทำก่อนเลยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเราจะไปศึกษาเรื่องอะไรแล้วอวิชชามันจะเกิดแล้วไม่ได้ทำให้วิชชาเกิดแล้วไม่ได้ทำให้กิเลสลดเนี่ยอันนั้นมันเสียเวลาไฟก็ไหม้อยู่บึ้มบึ้มอยู่ตลอดกาล ค่ะ เราก็เจ็บฟรีอย่างนี้นะวันเราต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนอย่างที่ว่าเชิญ ม า จ้าค่ะสาธุจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนี้ก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงตอบปัญหาธรรมะหรือแม้แต่ปัญหาในชีวิต